รรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติควรจะเจริญอยู่เรื่อยๆควรจะเจริญให้มากๆก็คือสันเลขธรรม10ประการด้วยกันคือข้อที่1ความมักน้อย2สันโดษยินดีตามมีตามเกิด 3. ความวิเวก 4. การไม่คลุกคลีกัน 5. ความเพียร 6. ศีล 7. สมาธิ 8. ปัญญา 9. วิมุตติการหลุดพ้นและ10วิมุตติญาณทัสสนะการรู้ว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่คือธรรม10ประการด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดควรที่จะเจริญอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามีธรรมทั้ง10ประการนี้แล้วการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนข้อที่1ความมักน้อยคือความไม่มักมากนั่นเองความไม่โลภอยากได้อะไรมากๆอยากได้พอประมาณพอกับความต้องการของร่างกายเท่านั้นเช่นปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไม่ต้องการมากกว่าความจำเป็นต้องการพอให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการหรือไม่ตายไปเท่านั้นก็พอไม่ต้องการของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆต้องการเพียงที่จะดูแลรักษาร่างกายให้เป็นให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความมักน้อยในอาหารเช่นสำหรับนักปฏิบัติก็มีตั้งแต่การไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือการรับประทานอาหารเพียงวันละ1ครั้งหรือถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความง่วงเหงาหานอนความเกียจคร้านก็ถึงกับมีการผ่อนอาหารให้รับประทานไม่ให้อิ่มจนเกินไม่ให้ถึงกับอิ่มอย่างหลวงตาท่านเคยพูดไว้ว่ารับประทานสัก60-70%ก็พอแล้วพอให้อยู่ได้นี่คือความหมายของความมักน้อยเพราะถ้าทานแล้วไม่อิ่มนี้จะทำให้ไม่เกียจคร้านในการที่จะปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนความมักน้อยนี้จะเป็นธรรมที่ส่งเสริมในการปฏิบัติได้อย่างดีมักน้อยบางท่านถึงกับอดอาหารเป็นวันๆไปก็มีเพราะบางทีขนาดลดลงไปแล้วก็ยังมีความเกียจคร้านอยู่ยังมีความง่วงเหงาหานอนอยู่ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องอดอาหารไปเป็นวันๆไปอันนี้ก็เ เรื่องของการอดอาหารก็ต้องอยู่ที่จริตของผู้ปฏิบัติด้วยว่าเหมาะหรือไม่กับตนเองถ้าอดไปแล้วแทนที่จะทำให้ความเพียรเป็นไปได้ดีกับทำให้เป็นอุปสรรคก็อาจจะไม่เหมาะเช่นเกิดความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจนไม่มีกระจิตกระใจที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะก็ไม่ควรที่จะใช้มาตรการของการอดอาหารเพื่อมาส่งเสริมความเพียรแต่ถ้าอดแล้วทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนที่จะหลับจะนอนกับไม่หลับไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเวลานอนก็นอนไม่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็พอแล้วถ้าอย่างนี้การอดอาหารนี้ก็จะเป็นอุบายที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะจะทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือประโยชน์ของการมีความมักน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหารนอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็มีเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนี้ก็เอาพอประมาณพอไว้สวมใส่ก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องหรูหราหรือวิจิตรพิสดารเรียบง่ายทำประโยชน์ทำหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มได้ก็พอหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มก็มีไว้ปกป้องรักษาร่างกายนี้นั่นเองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาเสริมความงามให้แก่ร่างกายเพราะร่างกายนี้ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสวยงามเลยมีแต่ความไม่น่าดูต่างๆเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเท่านั้นเองถูกผิวหนังปิดบังเอาไว้ถ้าผิวหนังนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกก็จะสามารถเห็นส่วนที่ไม่น่าดูคืออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายได้ดังนั้นการนุ่งห่มเสื้อผ้านี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ในการเสริมความสวยความงามของร่างกายแต่เป็นการปกป้องรักษาร่างกายจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นความหนาวเย็นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี่ก็คือเรื่องของความมักน้อยในเสื้อผ้าเอาเพียงสองสามชุดก็พอเช่นมีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อเวลาที่ชุดที่ซักแล้วยังไม่แห้งไม่ทันก็มีชุดสำรองไว้สำหรับใส่ได้นี่คือเรื่องของความมักน้อยของเครื่องนุ่งห่มความมักน้อยของที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ไหนที่พอหลบแดดหลบฝนได้เป็นห้องเล็กๆเป็นที่หลับนอนได้ก็พอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านใหญ่โตเข้ารหัสมีหลายห้องหลายอะไรมีห้องหลากหลายต่างๆมีมากก็จะเป็นภาระต่อการดูแลรักษาแทนที่จะมีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็จะเสียเวลาไปกับการดูแลรักษาบ้านเก็บกวาดเช็ดถูถ้ามีห้องเล็กๆอยู่ห้องเดียวจะเช็ดจะถูจะกวาดก็แป๊บเดียวไม่ต้องเสียเวลามากจะได้มีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับต พระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ถ้าไม่มีกุฏิอยู่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปอยู่ตามโคนไม้หรือไปอยู่ตามเรือนร้างหรือไปอยู่ตามเงื่อมผาตามถ้ำอันนี้เป็นการจะทำให้การอยู่นี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองส่วนยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิดมีอะไรรับประทานได้ก็รับประทานไปรักษาไปยาที่นักปฏิบัติมักจะนิยมใช้กันมากที่สุดนั้นไม่ใช่ยาที่ทางโลกเขาใช้กันแต่เป็นธรรมโอสถรักษาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือการทำใจให้สงบปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายรักษาตนเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมักจะไม่ค่อยใช้ไม่ฉันยากันท่านจะใช้การภาวนาทำใจให้สงบแล้วโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็จะรักษาของมันไปเองถ้ามันหายก็หายถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ต้องยอมรับว่ามันถึงเวลาเกิดมาแล้วคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่ตายต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถยุติความตายของร่างกายได้เมื่อถึงเวลาของมันดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหยูกยากันเท่าไหร่ท่านจะมากังวลกับเรื่องของการรักษาใจเสียมากกว่าเพราะโรคของใจนี้มันร้ายแรงกว่าโรคของร่างกายความทุกข์ของโรคของทางใจนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ของโรคของทางร่างกายถ้ารักษาโรคของใจได้แล้วโรคของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้ารักษาโรคทางใจไม่ได้ถึงแม้ว่าจะรักษาโรคทางร่างกายให้หายไปได้แล้วก็ตามความทุกข์ความทรมานใจก็ยังมีอยู่ต่อไปนักปฏิบัติท่านจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหยูกยากับการรักษาร่างกายมากจนเกินไปรักษากันแบบมักน้อยรักษาเท่าที่จะรักษาได้ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันจะไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ใจก็จะได้ธรรมะได้การหลุดพ้นนี่คือเรื่องของความมักน้อยในปัจจัยสี่ของผู้ปฏิบัติข้อที่สองคือความสันโดษสันโดษแปลว่าความยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิกอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้ยินดีตามมีตามเกิดอาหารได้อะไรมาอย่างพระนี้ท่านก็ให้ไปบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วก็ได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่ได้มาได้มากได้น้อยได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจหรือไม่ก็ตามให้ยินดีเพราะจะทำให้จิตใจไม่วุ่นวายจะทำให้จิตใจสงบจะทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติถ้ามีความจู้จี้จุกจิกนี้จะวุ่นวายจะลำบากจะมีปัญหาต่างๆที่จะมาคอยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินี่คือเรื่องของความสันโดษขอให้ยินดีตามมีตามเกิดของปัจจัยสี่ และของสภาพของชีวิตของตนเองคนเราทุกคนนั้นได้ทำบุญทำบาปกันมาในอดีตกันแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปที่ได้ทำไว้ชีวิตจึงมักจะมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีสูงบ้างมีต่ำบ้างมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างเป็นธรรมดาถ้ามีสันโดษแล้วจะไม่เดือดร้อนกับวิบากกรรมของตนจะดีก็ไม่ยินดีจะร้ายก็ไม่เสียใจพอใจที่จะรับกับสภาพที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะบำเพ็ญตรงไหนจะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้พอไม่ได้จู้ที่จุกจิกเลือกสถานที่บางท่านนี่กว่าจะหาที่ปฏิบัติได้นี่ต้องเลือกกันอยู่หลายแห่งหลายหนด้วยกันไปตรงนั้นก็ดีอย่างเสียอย่างไปตรงนี้ก็ดีอย่างเสียอย่างไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนที่จะดีไปทุกอย่างมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ปัญหาอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าไม่จู้ที่จุกจิกจนเกินไปเกินเหตุเกินผลแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าจะมีความจำเป็นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกก็ขอให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลอย่าให้เป็นไปด้วยความชอบหรือไม่ชอบความอยากต่างๆเพราะว่ามันไม่มีขอบไม่มีเขตแต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลนี่มันยังพอที่จะมีขอบมีเขตถ้ามีสันโดษแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตนเองพอใจพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับนี่คือลักษณะของความสันโดษจะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคข้อที่สามคือการปลีกวิเวกผู้ที่จะบำเพ็ญปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบจำเป็นจะต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก เพราะกายวิเวกจะทำให้จิตวิเวกนั่นเองความวิเวกของกายคือความวิเวกของสถานที่ที่ร่างกายไปอยู่อาศัยจะทำให้จิตสงบจิตวิเวกขึ้นมาถ้าอยู่ในที่ไม่สงบไม่วิเวกการจะทำให้จิตวิเวกก็จะเป็นไปได้ยากเช่นถ้าไปอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงต่างๆเช่นอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองการที่จะบำเพ็ญสมถภาวนาทำใจให้สงบนี้จะเป็นได้ยากมากนอกจากผู้ที่มีกำลังของสติที่แก่กล้าแล้วถึงจะสามารถที่จะบำเพ็ญได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแต่สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆผู้ที่ยังไม่มีสติกำลังที่แก่กล้าพอที่จะสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ ไหลไปตามอิทธิพลของแสงสีเสียงต่างๆจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเพราะจะได้ไม่มาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับใจนั่นเองใจของผู้ที่ยังมีกามฉันทะนี้เวลาได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีจะเกิดความกระวนกระวายยินความ กระสับกระส่ายดิ้นรนทะเยอทะยานขึ้นมาทันทีจะทำให้การควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนั้นเป็นไปได้อย่างยากมากแต่ถ้าได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาเจริญสติเพื่อควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายการปลีกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญให้มากสำหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆจำเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกกันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องไปปลีกวิเวกทรงต้องเสด็จออกจากพระราชวังแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการปลีกวิเวกซึ่งเป็นข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือการไม่คลุกคลีกันปกติผู้ปฏิบัติมักจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะจะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์จึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันขณะที่อยู่ร่วมกันนี้ท่านก็บอกว่าสอนว่าอย่าคลุกคลีกันถ้าจะมาคลุกคลีหรือมารวมกันก็ต้องมีเหตุมีผลเช่นเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้หรือว่าเวลาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการขบฉันอาหารหรือการมาช่วยกันทำความสะอาดของบริเวณที่พักอันนี้ก็ทำไปแต่ทำด้วยการมีสติคือถึงแม้ว่าจะมาร่วมกันทำภารกิจต่างฝ่ายต่างจะไม่สนทนากันไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างใช้สติอยู่กับการงานที่กำลังทำอยู่เจริญสติควบคู่กับการไปกับการงานที่กำลังทำอยู่ใจจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวไม่สนทนากันแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปเพราะนี่จะเป็นลักษณะของการไม่มีสติของการเผลอสติผู้ที่ต้องการจะเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกมาทำกิจกรรมร่วมกันก็จะมีสติจดจ่ออยู่กับการงานเพียงอย่างเดียวจะไม่สนใจกับบุคคลที่ออกมาร่วมทำกิจกรรมถ้าในทางโลกก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ให้ความสำคัญต่อการไม่แยแสกันเหมือนกับว่าโกรธกันหรือเกลียดกันอย่างในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุการณ์อย่างนี้มีชาวบ้านเห็นพระเนนออกมาทำภารกิจแต่ต่างฝ่ายต่างทำกันโดยที่ไม่ได้พูดจาไม่ได้คุยกันชาวบ้านก็คิดว่าพระเนนไม่ชอบขี้หน้ากันเกลียดกันโกรธกันหรืออย่างไรจึงไม่มีการสนทนาปราศัยทักทายกันเลยต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนไปอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ไม่คลุกคลีกันเวลาต้องจำเป็นที่จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ทำโดยการที่ไม่มีการสนทนาปราศัยกันต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่เท่านั้นแต่จะไม่นั่งไม่มานั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงกระทำกันเพราะถ้าได้ปล่อยให้พูดได้คุยกันแล้วเดี๋ยวจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ต้องควบคุมความสนทนากันเพราะการสนทนากันนี้จะทำให้จิตนั้นต้องคิดปรุงแต่งนั่นเองเมื่อคิดปรุงแต่งจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะฟุ้งซ่าน ท่านจึงไม่นิยมให้คุกคีกันไม่ให้ไปหาไปสังคมกันไปนั่งทำอะไรแล้วก็คุยกันนั่งรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็นั่งคุยกันไปเวลาที่มาขบมาฉันมาดื่มน้ำปานะท่านก็ไม่ให้คุยกันให้รีบฉันให้รีบดื่มเสร็จแล้วก็ให้แยกกันไปหลวงตานี่ท่านต้องคอยมาเดินตรวจที่โรงน้ำปานะอยู่เรื่อยๆท่านจะมาสองสามรอบด้วยกันรอบแรกถ้าเห็นเราท่านก็จะไม่พูดอะไรถ้ารอบที่สองท่านกลับมายังเห็นเรานั่งอยู่นี่ท่านก็จะเริ่มปาลุกขึ้นมาแล้วว่าทำไมถึงยังไม่กลับกันทำไมถึงยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ยังรับประทานยังดื่มกันไม่เสร็จหรือยังไงทำไมไม่ไปเข้าทางจงกรมกันไปเดินไปภาวนากันท่านก็จะปารภขึ้นมาถ้ากลับมาเห็นรอบที่สามนี้ท่านก็จะไล่เลยนี่แสดงว่าหูหนวกหรือยังไงหรือเป็นแบบกระเบื้องตาช้างกระเบื้องตาถามห่วงหรืออย่างไรไม่มีความรับรู้ในการว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์เลยนี่คือเรื่องของการไม่คุกคีกันการคุกคีกันไม่เกิดประโยชน์ในการบำเพ็ญจิตตภาวนาการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องบำเพ็ญตามลำพังข้อที่5ก็คือเรื่องของการความภาคเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเจริญให้มากคือวิริยะความภาคเปลี่ยนพยายามปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลายกเว้นขณะที่หลับก็คือการเจริญสติเราสามารถเจริญสติได้ในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรเราสามารถเจริญสติได้ถ้าใจของเราจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่นไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ในอดีตหรือไปอยู่ในอนาคตให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่ทำให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่จะเกิดขึ้นก็เกิดในปัจจุบันไม่เกิดในอดีตไม่เกิดในอนาคตถ้าจิตส่งไปอดีตหรือส่งไปอนาคตจะไม่ได้ทำที่ต้องการอย่างพระอานนท์นี้ตอนที่ท่านบำเพ็ญหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงจากไปพระองค์ทรงปลอบใจพระอานนท์ที่มีความเศร้าโศกเสียใจที่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากไปพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าอานนท์หลังจากที่เราจากเธอไปแล้วภายในสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เธอจะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านี้จึงฝังอยู่ในใจของพระอานนท์มาตลอดทำให้มีความมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญพอหลังจากพระพุทธเจ้าจากไปแล้วพระอานนท์ก็ไปปลีกวิเวกไปบำเพ็ญอยู่ตามลำพังจนถึงคืนสุดท้ายการบำเพ็ญก็ยังไม่ได้บรรลุผลจนทำให้กับพระอานนท์นี้เริ่มเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นคงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วเพราะว่า ได้บำเพ็ญมาตลอดเวลานี่ก็เกือบจะครบ3 เดือนแล้วพอสว่างนี้ก็จะครบ3 เดือนแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไหนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แสดงว่าจิตของพระอนนท์กำลังไปอยู่ในอดีตไปอยู่ในอนาคตอดีตก็คือคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าอนาคตก็คือเวลาที่จะครบ3 เดือนนี้จิตก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างอดีตกับอนาคตไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตก็เลยไม่บรรลุผลขึ้นมาแต่พอใกล้จะสว่างพระอานนท์ก็เลยตรงว่าคำพยากรณ์ของพุทธเจ้าครั้งนี้คงไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนตนเองนี้จะไม่มีทางที่จะได้บรรลุอย่างแน่นอนเพราะมันใกล้จะสว่างแล้วพยายามเดินโยงกลมนั่งสมาธิอย่างไรมันก็ไม่บรรลุเสียทีก็เลยหยุดตรงคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุแล้วก็เลยเตรียมตัวที่จะนอนในขณะที่จะนอนนั้นเนี่ยระหว่างท่านั่งกับท่านอนจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันพอกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปั๊บจิตที่พร้อมจะหลุดมันก็หลุดทันทีเลยหลุดตรงนั้นเลยหลุดในปัจจุบันนี่คือเรื่องของการเจริญสติควบคุมจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้จิตคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาก็ตามถ้ามันเป็นปัญญามันจะต้องอยู่ในปัจจุบันมันจะต้องสงบถ้ามันไม่สงบนี่แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นถ้าคิดแล้วมันไม่สงบอย่าไปคิดมันดีกว่าใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่าการทำใจให้สงบนี้เราต้องการหยุดความคิดไม่ใช่คิดยกเว้นในกรณีที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญาอบรมสมาธิมันก็ต้องสงบถ้ามันคิดแล้วฟุ้งซ่านอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิแต่เป็นสังขารอบรมความฟุ้งซ่านในนามของปัญญาอบรมสมาธินี่คือกิเลสที่มันจะแฝงแอบอ้างปัญญาอบรมสมาธิมาหลอกให้สังขารคิดปรุงแต่งจนฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็มาบ่นว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญญานั่นเองมันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งปัญญานี่ก็เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งไปในทางที่จะทำให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าปรุงแต่งแล้วกลับไปเกิดความผูกพันเกิดความยึดติดอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาพิจารณาเพื่อให้ตัดให้ปล่อยให้วางเพราะว่าถ้าปล่อยได้ตัดได้วางได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญปัญญาอบรมสมาธิจะต้องรู้ว่ากำลังพิจารณาเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ก็อย่าไปพิจารณากลับมาใช้อุบายของสมาธิดีกว่ากลับมาใช้อุบายของสติดีกว่าคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้อยู่กับคำบริกรรมไปหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่าวิธีนี้แน่นอนกว่าวิธีนี้จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรตลอดเวลาที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเจริญได้ตลอดเวลาก็คือการเจริญสติไม่ว่าจะนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดี หรือทำภารกิจต่างๆก็ดีสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาเวลาทำภารกิจก็ให้จิตอยู่กับภารกิจจดจ่ออยู่กับภารกิจที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรแม้กับการรับประทานอาหารก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับการรับประทานอาหารนับตั้งแต่ตักอาหารเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไปให้รู้อยู่กับการกระทำเหล่านี้ไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วใจก็จะมีสติที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพอเวลาไม่มีภารกิจที่จะต้องทำเวลามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่แวบไปที่อื่นเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วการเจริญสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วธรรมอื่นๆนี้จะตามมาไม่ได้สตินี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดคือความใหญ่ขนาดของรอยเท้าช้างนี้ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดธรรมคือสตินี้ก็เช่นเดียวกันมีความสำคัญกว่าธรรมทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีสติแล้วธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยเช่นคนที่ไม่มีสตินี้จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้คนที่ไม่มีสติคืออะไรคือคนนอนหลับคนเมาสุราคนบ้าคนตายคนเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เลยไม่สามารถเจริญความมักน้อยสันโดษไม่สามารถไปปรีกวิเวกไม่สามารถไม่คลุกคลีกันได้ไม่สามารถบำเพ็ญความเพียรได้เพราะไม่มีสตินั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัตินี้มันเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีสติไม่ฉะนั้นเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบนั่งสมาธิแล้วก็จะฟุ้งไปอดีตไปอนาคตไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วก็นั่งดูนาฬิกาว่านั่งมาเป็นชั่วโมงนั่งแล้วไม่เห็นได้อะไรก็เพราะว่ามันไม่มีสตินั่นเองถ้ามีสตินั่ง5 นาที10 นาทีก็ได้ผลแล้วถ้าใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่อง5 นาที10 นาทีนี้มันจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนการที่จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องมีสติที่สามารถควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่จะใช้ในการทำให้ใจสงบนั่นเองให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวรับรองได้ว่าใจจะเข้าสู่ความสงบได้จะได้สมาธิได้อุเบกขาขึ้นมาพอได้สมาธิได้อุเบกขาก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงจะทำให้สามารถปล่อยวางความสุขชนิดอื่นได้หมดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายสำหรับใจของผู้ที่ได้ความสงบพอได้ความสงบแล้วเวลาออกจากความสงบแล้วเกิดตัณหาความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญญาก็จะมาสอนใจว่าอย่าไปทางนั้นเพราะการไปทางของกามตัณหาเป็นการไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเบื้องต้นแต่จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาในบั้นปลายเวลาที่ความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พอปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามตัณหาความอยาก จที่มีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่กระทำตามความอยากได้พอไม่กระทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดอิทธิพลต่อจิตใจไปเหตุที่ความอยากยังมีอิทธิพลต่อใจก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขในตนเองแล้วไม่มีปัญญาคอยสอนคอยเตือนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เดินไปสู่ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวใจก็จะไม่ทำตามไม่เดือดร้อนอิทธิพลของความอยากจะไม่มีกำลังที่จะดึงให้ใจดึงใจให้ไปทำตามความอยากได้แต่ถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขอยู่ในตัวนี้พอตัณหาความอยากสั่งให้ไปปั๊บจะต้องกระโดดไปทันทีพอสั่งให้ไปเที่ยวปั๊บนี่จะออกทันทีสั่งให้ไปดูไปดื่มไปรับประทานอะไรนี่จะทำได้อย่างทันทีเลยเพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองต้องหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่สามารถดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานได้ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเวลาไม่มีเงินไม่มีทองไปเที่ยวนี้ก็จะไม่สามารถไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานได้หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายจะตายไปเวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อีกต่อไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าเห็นอย่างนี้แล้วถ้าใจมีความสงบจากการได้นั่งสมาธิแล้วก็จะสามารถฝืนความอยากได้ทุกชนิดนี่แหละคือธรรมต่างๆที่จะเกิดตามมาหลังจากที่ได้สติแล้วได้สติแล้วก็จะได้สมาธิได้สมาธิก็จะได้อุเบกขาได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเมื่อได้สมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาได้ใช้ปัญญามาในการตัดตัณหาความอยากต่างๆได้พอตัดตัณหาความอยากต่างๆได้วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองความทุกข์เกิดจากความอยากความทุกข์หายไปก็เพราะว่าความอยากหายไปนั่นเองเหมือนกับไฟถ้าเชื้อไฟหมดไฟก็จะหายไปไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเชื้อไฟเช่นน้ำมันหรือฟืนถ้ามีฟืนหรือมีน้ำมันก็จะมีไฟลุกได้แต่ถ้าไม่มีฟืนไม่มีน้ำมันแล้วไฟก็จะลุกขึ้นมาไม่ได้ฉันใดความทุกข์ของใจก็เช่นเดียวกันความทุกข์ของใจก็เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองเช่นกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้ามีตัณหาทั้งสามรูปแบบนี้อยู่ภายในใจแล้วใจก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอนแต่ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาแล้วความทุกข์เหล่านี้จะหายไปเพราะตัณหาความอยากจะได้รับการกำจัดด้วยสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเจริญให้มากเพียรเจริญสติก่อนที่จะเพียรเจริญสติก็เพียรรักษาศีล ีลก็คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรจะบำเพ็ญต้องรักษาศีลถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติก็ต้องศีล8ขึ้นไปถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เริ่มต้นที่ศีล5ไปก่อนเพราะการรักษาศีลจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเองการทำบาปนี้จะทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาผู้ที่ต้องการดับความทุกข์ความวุ่นวายใจจึงต้องดับการกระทำบาปต่างๆตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปจนถึงศีล8ศีล10ศีล220ตามลำดับตามภาวะของผู้ปฏิบัติพอมีศีลแล้วก็ให้เจริญสมาธิด้วยการเจริญสติพอเจริญสมาธิได้แล้วก็จะสามารถเจริญปัญญาได้ต่อไปพอมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะได้วิมุตติขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์พอได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะเกิดญาณวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาคือการรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพอหมอให้ยามารับประทานรับประทานไปตามหมอสั่งแล้ววันหนึ่งความโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีอยู่ในตัวก็จะหายไปหมดพอโรคภัยไข้เจ็บหายไปคนไข้ก็จะรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วฉันใดวิมุตติญาณทัศนะก็ฉันนั้นผู้เวลาที่ได้ทำลายตัณหาความอยากหมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปพอความทุกข์ต่างๆหายไปหมดแล้วผู้ปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาเองว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่แหละผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยวิมุตติญาณทัศนะนี่เองนี่คือธรรมสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมันเจริญกันให้มากมันเจริญให้เต็มที่เพราะถ้ามีธรรมทั้งสิบประการนี้แล้วการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดธรรมนี้เป็นอากาลิโกจันเลกธรรมทั้งสิบประการนี้ไม่มีฉลากติดเขียนไว้ว่าจะหมดอายุภายในวันนั้นหรือวันนี้เป็นอาการลิโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกยุคทุกสมัยเช่นในสมัยนี้ผู้ใดได้เจริญสันเลขธรรมทั้งสิบประการนี้แล้วย่อมได้หลุดพ้นจากวิมุตจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามจะเป็นผู้ครองเรือนหรือจะเป็นบรรพชิตนักบวชเพศไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาบ่งบอกว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นธรรมทั้งสิบประการนี้ต่างหากที่จะเป็นผู้บ่งบอกถ้ามีธรรมทั้งสิบประการนี้แล้วหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่สำคัญเพศไม่สำคัญสถานภาพต่างๆไม่สำคัญสำคัญที่คุณธรรมทั้งสิบประการนี้ถ้ามีคุณธรรมทั้งสิบประการนี้แล้วการหลุดพ้นนี้จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่ปลูกพืชต่างๆเมื่อปลูกลงไปแล้วไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนพืชเหล่านั้นก็จะต้องเจริญงอกงามขึ้นมาออกดอกออกผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครเอาไปปลูกก็ตามจะเป็นผู้หญิงเอาไปปลูกเป็นผู้ชายเอาไปปลูกผลมันก็จะออกมาเหมือนกันถ้าปลูกข้าวมันก็จะได้เมล็ดข้าวออกมาถ้าปลูกส้มก็จะได้ผลส้มอยู่ที่การปลูกไม่ได้อยู่ที่ผู้ปลูกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ฉันใดการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัย แต่อยู่ที่คุณธรรมสิบประการที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ผู้ปฏิบัตินำเอาไปปฏิบัติเป็นเหมือนกับมอบเมล็ดพืชพันธุ์พืชให้ไปปลูกนั่นเองพระพุทธเจ้าส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชของวิมุตติของพระนิพพานให้แก่พุทธศาสนิกชนให้นำเอาไปปลูกกันเอาสันเลกธรรมทั้งสิบประการนี้ไปปลูกกันไปเจริญกันถ้าเจริญแล้วไปปลูกแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเอาไปปลูกในยุคใดสมัยใดในอยู่ที่สถานที่ใดเมืองใดไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้ามีสันเลกธรรมทั้งสิบประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปวิตกกังวลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้หรือไม่เพราะผู้ที่ปฏิบัติที่ได้หลุดพ้นแล้วยังมีอยู่แม้แต่ในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้นี้ท่านก็หลุดพ้นในยุคปัจจุบันนี้เองในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดผู้ถ้ามีผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมอยู่พระอาหารหันต์จะไม่มีหมดไปจากโลกนี้นี่คือคำพูดที่หลวงตามักจะพูดถ้ามีผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอยู่พระอาหารหันต์นี้จะไม่หมดไปจากโลกนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือผู้ปฏิบัติสันเลกธรรมทั้งสิบประการนี้เองถ้าท่านทั้งหลายอยากที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อยากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ท่านจงนำเอาสันเลกธรรมทั้งสิบประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ให้นำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเถิดรับรองได้ว่าผลที่ท่านปรารถนาจะตามมาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมกันถ้าท่านใดมีความอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได ้ครับก็ขออนุญาตเรียนถามปัญหาธรรมพระอาจารย์นะครับผมก็ขอถามสามข้อครับก็ข้อแรกครับคือการนั่งสมาธิของผมครับคือมันควบคุมไม่ได้ว่าจะให้สงบไม่สงบครับคือบางทีนั่งก็ไม่สงบก็คือพุทโธไปแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านมันก็หลับครับแต่บางทีเราไม่ตั้งใจคือเราสบายๆเรานั่งพุทโธไปมันก็เกิดความสงบขึ้นเองครับคือเกิดความสงบแล้วคราวนี้ผมอยากสอบถามว่าบางคนเขาบอกว่าสามารถนั่งให้สงบเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคือทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ก็สติต้องมีกำลังมากและมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำมันรถเนี่ยถ้ามีน้ำมันอยู่ในถังตลอดเวลามันก็วิ่งได้ตลอดเวลาถ้ามันมีแบบมีบ้างไม่มีบ้างเวลามีมันก็วิ่งได้เวลาน้ำมันหมดมันก็ไม่วิ่งงั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาผลที่เหตุผลที่เรานั่งได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสติของเรายังลุ่มๆดอนๆอยู่บางช่วงก็มีมากบางช่วงก็มีน้อย ช่วงที่มีมากนั่งแล้วมันก็สงบง่ายสงบได้ช่วงที่มีสติน้อยมันก็สงบไม่ได้แสดงว่าการเจริญสติของเรายังไม่สม่ำเสมอยังไม่ต่อเนื่องเราต้องหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกเวลานาทีของการตื่นของร่างกายพอตื่นขึ้นมานี้ต้องเจริญสติและสติต้องต่อเนื่องด้วยถ้ายังไม่ต่อเนื่องนี้มันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างเวลามานั่งสมาธิ ครับขออนุญาตเรียนถามข้อที่สองครับอาจารย์คือเวลาเข้าสมาธิครับอย่างเช่นเรานั่งพุทโธไปครับแล้วเรารู้จะรู้ตลอดครับว่าเราเบื่อพุทโธคือจิตมันหน่ายพุทโธเองก็จะเลิกไปเองครับแล้วก็เราก็ดูตามลมหายใจไปครับดูแล้วมันลมหายใจมันก็หายไปเองคือค่อยนิ่งไปแบบว่ามันเรียบไปครับเรียบจนไม่มีแล้วครับเรารู้ทุกอย่างรู้อาการทุกอาการเลยครับพอรู้เสร็จเนี่ยเรามารู้อยู่ที่จิตว่างเปล่าเนี่ยครับเราก็รู้ตามรู้ตลอดเนี่ยครับแต่บางคนผมไปสนทนาธรรมด้วยเขาบอกว่าถ้าจิตสมาธิมันต้องไม่รู้คือต้องเป็นเหมือนภวังค์คือไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ครับผมไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกครับคือการที่เรารู้กับการที่เราไม่รู้ครับ อ๋อต้องรู้สมาธินี้ต้องเข้าถึงตัวรู้คือสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้เหลือให้รู้อยู่นอกจากความว่างถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับ อ๋อแสดงว่าที่ผมรู้ก็คือว่าถูกใช่ไหมครับ เพียงแต่ว่ามันยังอาจจะไม่สงบเต็มที่มันยังมีความคิดปรุงแต่งลึกๆอยู่ที่เรายังไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าหยุดมันได้แล้วมันจะว่างไปหมดมันจะเบาจะสบายจะมีความสุขจะเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อาจารย์ครับแล้วตอนที่ผมบวชเป็นพระแล้วคนนี้ผมคือเมื่อก่อนไม่เคยเกิดอาการนี้คือจิตคือพอเราตั้งพุทโธไว้ที่หน้าผากครับมันก็จะมีตุ๊บๆขึ้นที่หน้าผากตอนที่เริ่มพูดหาพุทโธหรือว่าไว้ที่หูเนี่ยครับที่หูมันก็จะมีเหมือนกับมีชีพจรอยู่ครับเราจะมีแบบเป็นจิตแบบเหมือนกับชีพจรขึ้นที่ข้อมืออะครับแล้วคราวนี้อาการของมันคือหลังจากที่ออกสมาธิอะครับหูมันจะได้ยินทุกอย่างเลยหมายความว่าเสียงหายใจเราหัวใจเราเต้นเนี้ยก็เสียงแบบดังมากที่หูเราครับหรือว่าคนข้างนอกเขาเดินอยู่นอกบ้านนะครับเสียงมันมากระทบแบบแสบหูเลยครับหรือเขาพูดอะไรเราได้ยินแบบแต่ไกลเลยครับหรือว่าเรามาตั้งที่ตรงหน้าผากเนี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนกับชีพจรขึ้นที่หน้าผากเราอะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไรแต่ว่าคือไปถามพระที่บวชด้วยกันเขาบอกมันคือสติไม่รู้มันถูกหรือเปล่าครับ ก็เป็นการรับรู้ของจิตที่มีความรวดเร็วขึ้นสามารถรับรู้อะไรต่างๆได้ดีกว่าปกติแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือให้เรารู้ใจของเรามากกว่าไปรู้เรื่องราวของผู้อื่นให้รู้ความทุกข์ให้รู้ความอยากของเราว่าเป็นผู้ผลิตความทุกข์ขึ้นมาจะดีกว่าเรื่องของผู้อื่นนี้เราไม่ควรที่ไปสนใจควรที่จะน้อมจิตกลับมาที่จิตกลับมาที่ตัวรู้กลับมาดูที่ตัวรู้ว่ากำลังผลิตความอยากเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือไม่ถ้ามันผลิตความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดมันพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเวลามันจากไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็จะหมดไปเมื่อมันหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ให้รู้แบบนี้ดีกว่าเป็นประโยชน์กว่า อาจารย์ครับแล้วอย่างถ้าเกิดเราผมแค่พุทโธที่ตรงหน้าผากเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นเลยอะครับไอ้ผมเอาจิตมาวางตรงนั้นได้ไหมครับ ความจริงเวลาบริกรรมพุทโธไม่ควรจะไปวางไว้ที่ตรงไหนควรจะอยู่ที่คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวอยู่ที่คำความปรุงแต่งอยู่ที่ตัวสังขารที่กำลังบริกรรมพุทโธนี้อยู่อย่าไปตั้งไว้ที่หน้าผากหรือที่กลางอกหรือที่ไหนมันจะทำให้จิตเป็นสองไปมันจะทำให้จิตไม่สงบให้มันอยู่จุดเดียวอยู่ที่เกิดขึ้นของคำบริกรรมจุดที่เกิดของคำบริกรรมก็คือคำบริกรรมนั่นแหละมันเกิดตรงนั้นเราก็อยู่กับมันตรงนั้นอยู่กับคำบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังบริกรรมอยู ่ครับแล้ว ผมจะมาพบมาวิปัสสนาได้เมื่อไหร่อ่ะครับคือต้องทำยังไงต่ออาจารย ์อ๋อวิปัสสนาก็คือเวลาที่เราได้สมาธิแล้วจิตเรามีอุเบกขาแล้วมีความสุขในตัวเองแล้วไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆแล้วพอเกิดตัณหาความอยากออกมาหลอกมาล่อให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาก็พิจารณาตายรักนี่เองพิจารณาสิ่งที่ความอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปเวลาจากเราไปความสุขที่ได้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเป็นตัวกลับปรากฏขึ้นมาถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่าไปทำตามความอยากนี่เรียกว่าวิปัสสนาเป้าหมายคือสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เดินเข้าหาความสุข ครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับ หลวงพ่ออาจารย์ต้องไว้ใจว่าตุสิกของโยม When I do the meditation right at times I see the ring of lights which will travel away from me like traffic in the tunnel you know the light will just move on circle by circle and getting smaller and smaller and sometimes the light is reversed nah the small light small circle come close to me and become very big and it just like traveling in the tunnel with the light.You can see the light moving away, and sometimes moving towards me. When you meditate, your goal is not to see light or see anything. The goal of meditation is for your mind to become calm and peaceful, to stop thinking. So whatever happens when you meditate, you should ignore them. Don't pay attention to them. Concentrate on your meditation subject. Should I be seeing something like dark or blank? Well, when you close your eye, it might seem dark. But when you sleep, you also close your eyes. And when you dream, you seem to be seeing things, yes. Right? So it's not really dark in the mind. It's only dark in the eyes. Yes. But when you meditate, your mind can become bright.Like when you open your eyes, but the point is not to worry about what you see or what you don't see. The goal is to stop your mind from generating thoughts, you know, stop thinking, and become peaceful, calm, and happy. So in order for you to reach that goal, you have to focus on your meditation subject only.If you use mindfulness of breathing, you should only focus your mind on your breathing and not pay attention to anything that might appear while you're doing it. I have been using the method of counting the breathing method from each breath I count 1 to 10, then I count back 10 to 1, and I go on like this 1 to 10, 10 to 1. Then I go into a meditation state.Which okay, it's real calm, but I don't know whether I'm sleeping or I'm doing meditation. But I'm sitting right there, fully alert. But when I stop the meditation, I'm very alert. So I have doubt whether I am really sleeping or I am doing really the meditation. Maybe you are about half asleep. Okay. So you have to strengthen your mindfulness.You should strengthen it when you're not meditating. You can do it any other time, like from the time you get up to the time you go to sleep. You should try to develop or maintain mindfulness at all times. Mindfulness is to be with one object. You can use the mantra Buddho, or counting if you like, or concentrate, focus on your body movement.Your body activity. Whatever you do, just focus on that activity only. Don't let your mind go think about other things. Then you will have strong mindfulness. So when you sit in meditation, you will be constantly alert. You will not feel half asleep. See, when you feel half asleep, that means your mindfulness is still weak. It cannot maintain this alertness all the time. So you have to develop more mindfulness before you meditate. At times, I use an object, a glass Buddha, which I, you know, using like casting light casting. Casina. Using the light casina, I was be able to focus on that image, maybe for about 50 minutes, and then the image just gets lost, and then it goes somewhere, and then I see again like balls of light start moving around, you know, in my mind, moving multiple. You should stop. Bring your mind back to the image that you use for your concentration. But then it's very difficult to come back again. You can. If you have strong mindfulness, you can. You can bring it back. Because when you lose it, your mind start to wander and create all these other things, which is not what you want. You want the mind to stop creating everything. You want the mind to be peaceful and calm. Because when you are peaceful and calm, you are happy. And when you're happy, you can give up everything that you rely on to make you happy. Because everything that you rely on eventually will have to disappear from you, separate from you. When that happens, it will make you unhappy. So if you have this inner happiness, then you can give up everything that you rely on to make you happy. So then you will not be unhappy when you don't have anything to rely on, because you have this inner happiness to rely on instead of the other things. That's the goal. That's the next step we call vipassana. Once you have the inner happiness, you can teach your mind to let go of the external happiness, because the external happiness is temporary, impermanent, anicca. Once it's anicca, it is dukkha, because when it disappears, it will make you feel sad. But if you don't have to rely on these things, then if they disappear or they don't disappear, it will not matter to you. It will not bother you. So that's the goal of practice, first to develop the inner happiness from samadhi. Once you have this inner happiness, then you can teach your mind to let go of the external happiness. Actually, what the next question I'm asking, whether should I practice samadhi or vipassana first, one after another or together? You need samadhi first. You have to have inner peace, inner happiness first. Then you can then teach your mind to see that everything else is dukkha, everything is suffering, because they are impermanent, they are temporary. When they leave you, they make you sad. If you don't want to be sad, you must not rely on them as your source of happiness. Anything else? No, I'm fine. Okay. Maybe next time. Okay. Come again. อาจารย์ขออนุญาตถามเรื่องความแตกต่างของความสุขกับสมาธิกับความสุขของปิติอะครับคือความสุขสมาธิมันเกิดจากความเป็นอุเบกขากับปิติมันคือความสุขที่ซาซ่าครับมันไม่เหมือนกันใช่ไหม ไม่เหมือนความสุขแบบปิตินี่มันเป็นความสุขที่มันไม่นานมันชั่วคราวแต่ความสุขที่อุเบกขานี่มันจะอยู่ไปตลอดตราบใดที่ใจสงบมันก็จะมีความสุขในตลอดเวลาม ันก็คือความนิ่งความว่างปล่อยวางมากกว่าใช่ไหมครับอาจารย ์ก็เวลานั้นมันก็ปล่อยวางทุกอย่าง ครับ มันปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมันหยุดความอยากต่างๆได้หมดในขณะนั้นแต่พอมันออกมาปั๊บมันความอยากต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ตายเพราะว่ามันสมาธิไม่มีความสามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรเหมือนหินที่ทับหญ้าหินนี่ไม่สามารถทำลายหญ้าได้เพียงแต่กันไม่ให้หญ้างอกขึ้นมาได้แต่เวลายกหินออกขึ้นมาเดี๋ยวหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หญ้านี้ตายอย่างถาวรก็ต้องถอนมันออกมาจากดินถอนรากถอนโคนมัน ผู้ที่จะสามารถถอนรากถอนโคนของตัณหาความอยากได้ก็คือปัญญาเพราะรากโคนของตัณหาก็คือความหลงนั่นเองความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขแต่ปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลามันอยู่กับเราก็เป็นความสุขเวลามันจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความทุกข์ตามมา พระอาจารย์ครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่าการเข้าถึงสมาธิมันเกิดวิตกวิจารปิติสุขสุขความหมายนี่คือสุขจากอุเบกขาไม่ใช่สุขจากการที่เกิดปิติ สุขจะสุขที่เกิดจากปิติมันเกิดพร้อมกันปิติกับสุขมันไปพร้อมกันตอนต้นมันจะวิตกวิจารเวลาดูลมหรือเวลาพุทโธนี่เรียกว่าวิตกวิจารพอดูไปอย่างต่อเนื่องสักพักมันก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะหายไปเหลือแต่อุเบกขานี่อุเบกขานี้ท่านก็ไม่ได้พูดถึงความสุขที่เกิดจากอุเบกขาท่านเพียงแต่บอกอุเบกขาแต่ผู้ปฏิบัติพอถึงอุเบกขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือความสุขที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบ อาจารย์ครับแล้วอย่างคือเรานั่งครั้งแรกครับที่เราไม่เคยเกิดความสุขมาก่อนเลยมันเกิดมันรู้สึกในความสุขครับแต่ถ้าเรานั่งไปเรื่อยแล้วจนเราเข้าไปบ่อยแล้วเนี่ยครับมันไม่มีความสุขแต่มันเข้าเบคาเลยมันถูกไหมครับ ได้มันเข้าไปอย่างรวดเร็วมันถ้ามันชำนาญแล้วมันก็ปุ๊บเดียวเข้าไปเลย คือแรกผมนั่งมันมีความสุขแต่คราวนี้มันไม่มีสุขแต่มันเข้าอุเบกขาเลยอะครับ ก็ดีก็ใช้ได ้คือไม่เราเลยขั้นตอนได้ใช่ไหมยังไม่ต้องไปตามสเต็ป แล้วแต่จิตถ้าจิตมันชำนาญมันก็จะพวดเข้าไปที่จุดหมายปลายทางของมันเลย อ๋อคือเราไม่ต้องผ่านสเต็ปสุขก็ได ้เราก็เพียงแต่เราก็กำหนดจิตเท่านั้นเอง ผมก็เลยสงสัยว่าเมื่อก่อนมันมีทั้งอาการของไอ้ปิติคือมีน้ำตาไหลหรือว่าตัวขยายเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับแต่มันเข้าอุเบกขาเลย ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่สำคัญ ไม่สำคัญครับ ไม่สำคัญเหมือนขับรถไม่ต้องเข้า1 2 3ก็ได้เข้าเกียร์4ไปเลยถ้ามันวิ่งได้ก็ไปเลย คือไม่ได้ผิดนะครับผมเข้าใจว่าแบบเราผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีขั้นตอนนั้นๆอีกแล้วครับ ไม่ผิดแล้วถ้าได้อุเบกขานี่ถูกแล้วต้องการอุเบกขาเท่านั้นเอง ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ไปถึงเบคาไม่มีปิติเลยสักครั้งนึงก็ได้ใช ่ ไหมคะ ได ้มันเป็นเรื่องของคำศัพท์เฉยๆค่ะคำว่าเจริญสติกับคำว่าพลังจิตอันนี้เป็นคำเดียวกันหรือเปล่าคะ ไม่คำเดียวกันละสติเป็นตัวที่ทำให้จิตตั้งมั่นให้ไม่ลอยไปลอยมากับอารมณ์ต่างๆเรียกว่าสติเช่นบริกรรมพุทโธไปนี้เรียกว่าเจริญสติส่วนพลังจิตก็คือผลที่ได้รับจากการมีสตินี่เองพอจิตมีสติจิตก็จะตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตก็จะเป็นพลังของจิตจะไม่โลเลไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลง ทำให้ตั้งมั่นได้ดีขึ้น ทำให้ตั้งมั่นให้ดีขึ้นทำให้จิตสงบแล้วก็ถ้าเป็นวาสนาก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆเกิดขึ้นมาได้เช่นมีตาทิพย์หูทิพย์มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าพลังจิตนี้เกิดขึ้นได ้แต่คนสามารถที่จะไปไกลมีวิปัสสนาโดยไม่ต้องผ่านหูทิพย์ตาทิพย์อะไรอย่างนี้มีนะ ได้ไม่ต้องใช้หูทิพย์ตาทิพย์นี้เป็นของแถมเหมือนเราไปเติมน้ำมันรถนี่เขาแถมผ้าเช็ดหน้าหรือขนมหรืออะไรนี่เราไม่ได้ไปหวังของเหล่านี้เราไปต้องการที่จะไปเติมน้ำมันรถการภาวนานี้ก็เพื่อต้องการทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาส่วนจะมีตาทิพย์หูทิพย์หรือไม่นี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะทุกคนก็ไม่ได้ผลเหล่านี้ผู้ที่ได้ตาทิพย์หูทิพย์นี้เป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถพิเศษซึ่งมีจำนวนน้อยมากไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วดีไม่ดีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนก็อาจจะหลงได้หลงไปติดอยู่กับหูทิพย์ตาทิพย์แทนก็จะไม่หลุดพ้นเพราะหูทิพย์ตาทิพย์นี้ท่านเรียกว่าโลกิยะวิชาวิชาที่ยังทำให้ติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด ม่ใช่โลกุตระวิชาโลกุตระวิชานี้เป็นวิชาที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งจะเกิดจากใจที่มีอุเบกขาก่อนเมื่อใจมีอุเบกขาก็สามารถเจริญปัญญาได้ปัญญานี่แหละเป็นโลกุตระวิชาที่จะทำให้ผู้มีปัญญาเห็นทุกข์ของในสิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งหลายหยุดความอยากในสรรพสิ่งทั้งหลายได้พอไม่มีความอยากความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปไม่ได้หมดไปเพราะหูทิพย์ตาทิพย ์คำถามจากคุณสุขีระหว่างการกระทำที่เต็มใจทำกับการกระทำที่ถูกบังคับให้ทำสองอย่างนี้อย่างไหนจะสัมฤทธิ์ผลมากกว่ากันเหมือนงานที่เราเต็มใจทำกับงานที่เราโดนบังคับให้ทำอย่างไหนจะให้ผลสำเร็จมากกว่ากันคะ ถ้าทำด้วยความเต็มใจมันก็จะง่ายกว่าทำด้วยความจำใจแต่ถ้ามันไม่เต็มใจบางทีก็ต้องจำใจต้องบังคับให้มันทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบังคับมันเช่นการปฏิบัติธรรมของพวกเรานี้ส่วนใหญ่มันต้องบังคับมันถึงจะทำนอกจากคนที่ได้รับผลแล้วถ้าได้รับผลได้ความสงบแล้วนี่มันไม่จำใจแล้วมันจะเต็มใจทำมันจะเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาคือฉันทะความยินดีความชอบที่จะทำพอมีความชอบก็จะมีวิริยะความหมั่นเพียรมีจิตตะใจจดจ่ออยู่กับการกระทำวิมังสาใจจะคิดแต่เรื่องการปฏิบัติการกระทำอย่างเดียวเนี่ยแต่ก่อนที่จะเกิดความยินดีขึ้นมาได้มันต้องเกิดผลขึ้นมาก่อนเกิดผลที่เกิดจากการปฏิบัติและก่อนที่จะเกิดผลจากการปฏิบัติได้ก็ต้องบังคับมันให้มันทำถ้าไม่บังคับมันไม่ยอมนั่งสมาธิอย่างอาตมาเนี่ยตอนที่เริ่มใหม่ๆก็ศึกษาอ่านหนังสือเกี่ยววิธีนั่งสมาธิอยู่ต้อง 2-3 เดือนเนาะยังไม่ได้นั่งสักครั้งเลยแล้วอยู่วันดีๆวันหนึ่งมาถามให้มึงเมื่อไหร่จะนั่งวะเนี่ยก็เลยนั่งมันเดี๋ยวนั้นเลยพอนั่งปั๊บเดี๋ยวเดียวมันก็ได้ผลเลยเนี่ยบางทีจิตมันกิเลสมันคอยกีดคอยกันเรามันไม่ยับมันไม่ชอบให้เรานั่งพอเวลานั่งแล้วเราสงบกิเลสมันเหมือนกับถูกจับเข้าขังในกรงไงมันถึงไม่ชอบกิเลสมันชอบออกมาเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอบังคับให้มันพอจะให้มันเข้ากรงมันเลยไม่ยอมเข้าเหมือนจับหมาแล้วจับลิงเข้ากรงเนี่ยโยมลองไปเชิญมันเข้าไปดีๆมันไม่เข้าหรอกต้องลากมันหรือต้องมีไม้คอยไล่ตีมันถึงจะเข้าไปจิตของพวกเราก็เหมือนกันมันต้องมีการบังคับสิ่งที่จะบังคับให้จิตเราเข้าไปก็คือให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องรีบขวนขวายละต้องรีบทำละรีบเข้ากองละรีบเข้าสู่ความสงบเพราะกองนี้มันปลอดภัยพอเข้าไปอยู่ในกองแล้วมันปลอดภัยแต่ความหลงมันกลับทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบไปคิดว่าอยู่นอกกองสนุกกว่าแต่ความจริงอยู่นอกกองนี่มันอันตรายมันมีแต่ความทุกข์รอบด้านพอเข้าไปอยู่ในกองแล้วจะเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยจึงต้องอาศัยคนที่เข้ากองไปแล้วมาคอยสอนคอยบอกยังไม่ยอมเชื่อกัน คำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราไปวัดทำสังฆทานแต่สังฆทานในวัดเป็นสังฆทานเวียนจะได้บุญหรือไม่คะ เอาบุญส่วนของเราได้เต็มที่อยู่แล้วบุญคือการเสียสละไงที่เรามีแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันนี้เราได้เต็มที่แล้วจะให้กับใครก็ได้เหมือนกันให้กับพระให้กับโยมให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันบุญนี้คือความสุขใจอันนี้ได้อยู่มันได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้ให้แต่ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้เต็มที่คือไม่ต้องการผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขในการให้ไม่ใช่ให้แล้วเธอต้องขอบใจฉันเธอจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบุญนะเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเราก็ให้เงินเขาใช่ไหมแต่เขาต้องให้ของเราเราถึงจะให้เงินเขาอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขใจจากการให้แต่ถ้าเราไปที่ร้านแล้วเราให้เงินเขาแล้วบอกว่าไม่เอาของไม่เอาอยากจะให้เงินเธอเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขใจได้บุญ บ ุ ญน ั้ นเท่าก ัน ไหมคะ บุญที่ให้เท่ากันอยู่ที่ว่าไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราต้องการผลตอบแทนหรือไม่ ถ้าต้องการผลแทนผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวมันก็จะน้อยลงไปแล้วแต่ เราจะเคยได้ยินคำสั่งสอนว่าต้องเลือกผู้ที่เราจะให้นะผู้ที่เราจะให้ถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ก็จะได้บุญมากกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมคะ นั่นเป็นบุญอีกกระทงหนึ่งคนละกระทงกันบุญที่อาตมาพูดถึงนี้คือบุญที่ได้รับจากการเสียสละแบ่งปันส่วนประโยชน์ของผู้ที่รับนี้ก็จะไปทำอะไรนี้อยู่ที่คนที่ให้คนกินเหล้าเขาก็จะไปซื้อเหล้ากินให้คนไปเรียนหนังสือเขาก็จะไปศึกษาหาความรู้มันก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็ต่างกันกับบุคคลที่เราให้และอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่เขาจะให้กับเราก็ต่างกันเหมือนกันเพราะถ้าเราไปให้เงินกับคนกินเหล้าเขาก็จะพูดเรื่องกินเหล้าให้เราฟังชวนเราไปกินเหล้าแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระท่านก็จะชวนจะสอนเราเรื่องธรรมะสอนให้เราปฏิบัติธรรมรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งบุญที่เกิดจากการได้รับธรรมะจากผู้ที่เราให้ถ้าอย่างนี้ให้พระพุทธเจ้าก็จะได้บุญสูงสุดเพราะมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้คุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะมีความรู้ความสามารถมากอาจจะรู้ว่าเรากำลังติดอยู่ตรงไหนอาจจะพูดธรรมะทำให้เราหลุดพ้นได้ในตอนนั้นเลยก็ได้ท่านถึงบอกว่าถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้จะได้บุญอย่างสูงสุดนี่คือบุญที่เกิดจากการได้รับฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณจีดาภานั่งสมาธิไม่เคยได้เกิน2 ชั่วโมงพอเจ็บแล้วก็ขยับยังสอบไม่ผ่านขั้นที่1ใช่ไหมคะแล้วต้องนั่งไปแค่ไหนคะ เวลาเจ็บนี้เราต้องใช้สติเพิ่มให้มากขึ้นอย่าไปส่งใจไปหาความเจ็บอย่าปล่อยให้ใจมีโอกาสคิดสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะมันจะทำให้เราไม่สามารถนั่งต่อไปได้วิธีที่จะผ่านความเจ็บนี้ได้ก็มี2 วิธีวิธีแรกที่ง่ายก็คือการบริกรรมพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บบริกรรมไปอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับคำบริกรรมเลยหรือถ้าไม่ชอบบริกรรมจะนับ1 2 3ไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ใจมันไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะถ้าเกิดมีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องใช้การบริกรรมเนี่ยพุทโธไปหรือนับ1 2 3ไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ขอให้ทำไปแล้วอย่าไปสนใจความเจ็บแล้วความเจ็บมันจะรู้สึกเบาลงไปหายจนกระทั่งมันไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราความจริงมันไม่ใช่ความเจ็บที่ลดน้อยลงไปแต่ความทรมานใจมันลดน้อยลงไปเพราะว่าใจไม่สามารถผลิตความอยากให้ความเจ็บหายไปได้อันนี้วิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ทำหนเดียวแล้วไม่ต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาต้องสอนใจว่าความเจ็บนี้มันก็เป็นสิ่งปรากฏการขึ้นมาที่ใจรับรู้ถ้าใจไม่ไปรังเกียจมันไม่ไปอยากให้มันหายใจจะอยู่กับมันได้อย่างสบายที่อยู่กับมันไม่ได้เพราะไปเกลียดมันเหมือนคนเนี่ยคนไหนถ้าเราเกลียดมันนี่เราไม่อยากจะอยู่กับมันใช่ไหมอยู่แล้วรู้สึกมันทุกข์เหลือเกินแต่ถ้าคนไหนเราชอบเราอยู่กับมันได้ชอบนี่อยู่กับเขาเราก็อยู่กับมันได้ตลอดเวลาฉันนายเวทนานี่ก็เหมือนกับคนที่เราต้องอยู่ด้วยถ้าเราเกลียดแล้วเราจะอยู่กับเขาไม่ได้จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความเกลียดนี่เราจะอยู่กับเขาได้ฉะนั้นเราต้องมาหยุดความเกลียดทุกขเวทนาให้ได้หยุดความเกลียดในความเจ็บปวด มีการนิจังไหมเนี่ยนิจังก็ทุกขังเลย ที่เหลือเอาไปที ่ น ี้ นะคะหลวงพ่อ ได้วันนี้ก็ขุกขักนิดหน่อยเพราะมันเป็นอนิจจังคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ